Clar, és que hem de ser conscients que l'impacte del camp de tir és més enllà del que és el perímetre de la part interior. Vull dir, la base programa tot sovint activitats o bé en els pobles que es passegen per dins dels carrers o bé en els termes d'Espolla i de Sant Climent, no? Llavors, exigir que es deixin de fer les pràctiques en el camp de tir o que es deixin de fer maniobres en el que són els entorns dels pobles del voltant és una de les bases perquè això es comenci a solucionar. Aviam, allò de la tanca, com a mesura, és molt cínica, perquè els morters i les bales, la tanca no hi té res a veure. Si tanca no perímetre, en tot cas, el que hi poden impedir és que quan hi hagi un foc forestal hi hagi problemes per intervenir-hi, que la gent que té accés habitual per anar en finques més enllà del camp de tir doncs no puguin travessar, però pel problema que ens ha portat fins aquí, que va ser els morters que van caure el mes de novembre passat, el de la tanca no té cap mena de lògica, evidentment. Amb això coincidim tant els ajuntaments del voltant com grups polítics que estan representats a Madrid i la gent que estem portant aquesta campanya. L'objectiu és que el camp de tirs es tanqui i que es deixin de fer maniobres, evidentment fora del camp de tir, però que tot el que sigui pràctiques d'artilleria i de fusells i ametralladores que deixin de fer.